بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون سورة المؤمنون مکی سورت ته دول استپاسا سل آیتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره درویشتم سورت ته آ ترتیب نزولی په لحاظ سره چلور او ییم سورت ته بعد الانبیاء قبل سجدہ دے پاس تا سورة الانبیاء مخ کی دا سورة سجدینا نزل دے زمانے نزول دور متوسط دا مکہ معظمے دا دی سورة ربط و مناسبت دا غیر اللہ بلنا او دا غیر اللہ پنوم بندے نظر و نیاز خود در کنار دا خو خود کوي دیو نور هم ګندا ګندا اعمال کوي دینه علاوه کې نور ګندا ګندا عملونه کوي لقدریش په تم نمبرات کې ورایشی والا هم اعمال من دون ذالک هم لا عاملون دیو عملونه کې ما سوا د دینه چې دیو عمل کوون کې دي بعد عملونه دي د دې صورت خلاصا شپږ دلایل عقلیه نقلیا یو دلیل نقلی اجمالی د پرد نفی د شرک فعلی په ابتدا کې عمر دفیع عذاب او په درمیان کې اعاده عمر دفیع عذاب او طریقه د تبلیغ او اعلان دی چې د غیر الله بلنه د باغیانو تحریک ته او په اخر کې خلاصا د صورت نور تبیم زمین دی ها داود صورت نفی د شرک فل برکات او تفصیل د توحید دا بو بیا ایو نوی عام درنگیو سل شپیگام ایو سل اولسم کے با ذکر کی یہ ہاں پیگم صلی اللہ اللہ اکبر دی سورت کے تقریباً اتل استپاسا سل آیتون علی ہاں ممخ کیویلو چھ دول استپاسا دی اتل استپاسا سل دی بسم اللہ اللذی لہو الخلق والبرکان بسم الله الذي له الخلق والبركه خاص پنوم د الله باندې لک فارق ته ورته ورچا خاص پنوم د الله باندې چه دې د پر پیدائش ته ول برکت او برکت الرحمن الذي عمت نعمه على الاولياء والاعداء موبل باندې کسو موبل باندې وکسور خاص پنوم د الله باندې چه دې د پر پیدائش ته او برکات ته الرحمن الذي عمت نعمه والاولياء والاعداء مهربان دي غزاد چې عام دي نعمتونه دي الاولياء والاعداء دوستانو ته عام درنګي والاعداء دشمنانو ته الرحيم الذي خص اسبياء بنصرت والجنه بخون کې دي غزاد چې خاص کړی دي دوستان خپل په مدد کول سره او په جنت سره خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دي او بخون کې دي زما مدد غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې قد افلح المؤمنون بشارت ورګي بیان عمر دفیع عذاب شرک مکوي ظلم مکوي احسان کوي نو عذاب نرزي ها قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دي مؤمنان الله وایي چې مؤمنان کامیاب دي کافر ناکام دي ظالمان ناکام دی لا یفلح الکافرون لا یفلح الظالمون دا مومنان سوک تی سپتونی وگر اللزینا مومنان آکسان نیون فی صلاتیم خاشعون چه دیو پل منزنو خپلو کی خاشعون عجزی کون کی دی خاشعون عجزی کون کی دی آنبی علیہ السلام فرمائی لا صلات الا بحضور القلب المون نکی گی مگر پا حاضری دلو دا زر سرا چې زړه حاضر وي ښا خاشعون خشوع ست وي نشي طالبا الخوف بالقلب والسكون بالاعضاء والتذرع باللسان خوف یلیکیگی خشوع یلیکیگی الخوف بالقلب زړه کې الله نه ویرا اعضاو کې سکون او زبان کې عجزی دته ویلیکیگی خشوع والذین هم عن اللغو معرضون دعا کسان دی هم عن اللغو چې دیو د شرک ته کدینا معرضون اعراض کوون کی وی لغو صوفیا وی تعلق ته غیر الله د غیر الله تعلق نا ها سوی معرضون اعراض کوون کی صرف الله سره تعلق وی غیر الله سره تعلق نه وی ها عبد الله ابن عباس منا کوي لغو شرک اعتقادی دی ها والذین هم للزکات فاعلون دا کسان دي چې دیو زکات پر فاعلون ورکون کی دي یعنی د زکات عقیده ستی ها یا خدا زکات عقیده ستی زکات صورت مکی صورت ته ها پیغمبر صلی الله علیه و دا مکه کې نازل زکات مدینه کې او یا للزکات فاعلون یعنی زکات پر فاعلون کون کی وی یعنی افعال شرکیہ نہ کوی یعنی عقیدہ پاک وی عقیدہ پکون کی وی ہاں عقیدہ پکون کی وی بل صفت ذکر کئ والذین هم لفروجهم حافظون دا اغا کسان دی چې پر شرم گا او خپل حافظون حفاظت کون کی وی الا علی ازواجهم مگر خپل بی بیانو باندې خپل بی بیانو سره تعلق ساتل ور سره جائز دی او ما ملکت ایمانوم یا غچ ملکن شیخ لسونه دیو وینزی وی مثلا فا انهم غیر و ملومین یکینن دیو پدی که ندی ملامت کردی شوی ها خود دین علاوہ که گورا که تجاوزی ہو که فمان ابتغا ورا ازالکا آسوک چه تجاوزو کی ما سوا دینا خپلی بی بینا یا خپلی وینزینا آخ طرف تا تجاوزو کی فولائکا هم العادون دا زیتی که انکی دی العادون ظالمون ظالمان دی بل صفتی ذکر گئی والذین هم لاماناتهم دا حق کسان دی چی دیو دا پر دا امانتون اخپلو و عهد ایما دا وادو اخپلو راعون لحاظ که انکی وی امانت کی خیانت نکی وعده کی خلاف ارزی نکی نو پدی که مسئلہ احسان دی والذین هم علی صلاتهم یحافظون دا کسان دی چی پل منزون اخپلو بانی یحافظون حفاظت که اون کیوی خواه آگورا مخ که دا ویلو چه پل منزه که عجزی که اون کیوی دلتا المنزه بانه حفاظت که اون کیوی مون صحیح طریقه سره کئی خواه دانا چی یو کئی بل نکئی خواه اولائی که هم الوارسون اللہ فرمائی دا پا میراس کی وڈون کی دی خواه دیو تا با میراس ملویگی پا میراس کی با دیو تا چشے ملویگی اللذین دا حقا کسان دی تا میراس وڈون کی یارسون الفردوس چپ میراث کی بوڑی جنت الفردوس هم فی خالدون دیو با پدی کیا میشہ دا بروی جنت الفردوس آل الجنت پا ٹولو جنتونو کی اچت جنت جنت الفردوس تے و نبی علیہ السلام فرمائی چھ تاسو سوال کوئی نو دا جنت الفردوس سوال کوئی زبم پا جنت الفردوس کے وام خواہ نبی علیہ السلام با جنت الفردوس کیوی اللہ دے ٹولو مسلمانان تا جنت الفردوس وار کرے ولقد خلقنا الانسان د توحید دلیل پیش کی ہاں دلیل توحیدی عقلی برائے نفی د شرک فی تصرف ولقد خلقنا الانسان اگر د انسان پوزیشن ہو گرا و انسان تا سرنگ پیدا ہو شوے و بیا تا اللہ سر شریکان جوڑے اللہ سر صدران جوڑے خپل پوزیشن دو گرا مانا و بیا دومره لوی تکبر کے اللہ فرمائی ولقد خلقنا الانسان یقینا ما پیدا کړی دی انسان آدم علیہ السلام من سلالتن د چنشویه من توینن خاتینا من سلالتن د چنشویه من توینن د خاتینا ان د چنشویه خاتینا چې تمام دنیا مختزمه کې نه خاټه راخستی وا چا د پرا آدم علیہ السلام پیدائش ته پرا ثم جعلنا ہو یعنی جعلنا نسله تقدیر سر والا گوا بیا وگر زول منگا نسله نسل ددے بیا ددے نسل مو وگر زول نطفتن د منی نه د منی احساس کینه د نه نسل مو ګرځاول نطفه لکی منی احساس کیتا فی قرار مکین پا غازید قرارائی که چه مضبوط تی چه دمور بچه دانا دی کله چه دا منی احساس که ورسی ده دمور بچه دانی ده نگور دا تلوی خوریزی پا دی بچه دانی که دا احساس که پروتو خا سم خلق نا نطفه تا بیا مونگا شکل جوڑ که دا نطفه نا غلقتن دا وین دا تکوڑه څلوېخ تورزونه بعد وینې ټکوړه جوړه شو فخلقنا العلاقه او بیا شکل ورک مونږه دی وینې ټکوړه تا مسغتن جوولی شوی غوخه جوولی شوی غوخه فخلقنا المسغتا بیا شکل ورک مونږه دی جوولی شوی غوخه تا عظامن د اډوکیو فکسون العظام اللحما بیا ورواغست اوله مو اډوکیو ته لحمن غوخه اندمونه برابر شو غوخه ورواغست اوله مو نو کله چې غوخه ورواغست اوله ثم انشأناه خلقا آخر بیا مو جوړ کده دینا پیدا مو کده دینا خلقا آخر شکل بل مخلوق بل مخلوق مو سترګه غوبن خپه دانچا شکلی مو جوړ کا و انسان څومرا عجیب طریقې سره تعالی پیدا وکړي و څومرا یو معمولی شینه مردار ساس کینه پیدا وکړي بیا څومرا عزت درک او څومرا خستا شکلی درک دا د الله کاریګری نه منې الله کاریګری نه منې کې کړي دي فتبارک الله داود سوره نفی د شرک فل برکات فتبارک الله خیر و برکت چون کہ اللہ دے احسن الخالقین دیر خستا دے جڑون کیوں نہ دے احسن الخالقین مضبوط جڑون کیوں نہ دے مضبوط جڑون کیوں نہ دے خستا دے مصورین نہ دے تصویر کے جڑون کیوں نہ دے سورا خستا طریقے سرے جڑ اگورا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یقینا تاسو بعد ذالک ما ذکر من الامور العجیبہ پاس تاغنا چه ذکر کړی شد امور عجیباونا عجیبہ طریقے سر اللہ پیدا کړیو دین آباد انکم لمیتون خمخاو تاسو مڑے گئی بیا بیا بمره سل کلا کی دشوا انش بیا بمره لمیتون لام ابتدائی تکی دیاری بیا بمرائی مارگ برزی دیو حقیقت تے مارگ برزی خان بیا کلا چمڑا شی بیا بچ سکی گی سم انکم یوم القیامت تباسون بیا یقینا تاسو په ورځ د قیامت کې به تباسون پر تکاولی شي مانس کې زندگی بیا ذکر نه کتلې وا مانس کې زندگی بیا ذکر نه کاواله ځکه چې دا ژوند د برزخ ولا نه دنیا په شان ته نه د آخرت په شان ته نوع من الحیات یو عجیبه زندگی ده ځکه چې دی ژوند باندې موت نه پیګوم دا چې ژوند ده نو ځکه دا ژوند ذکر نه ثم انکم یوم القیامت تباسون بیا بو یقینا تاسو په ورځ د قیامت کې تباسون پورته کوله بشه پورته کوله بشه د قبرونو نا پیغمبر صلی الله علیه باسته ته ویلې شي طالبہ باسته ته ویلې شي شرح العقیدہ دا ټول خلق ته دا درس کوي شرح العقیدہ عام درنګي باس تعریف تے الباس و القاء الروح فی الجسد باس و لکی گی اچول دا روخ تا پا بدن کی معلوم شچد میت پا بدن کی روخ نشتا دے میت پا بدن کی روخ نشتا باس تیلے شیورتے دا باس تعریف پر توقع منا باس سمانا دے سم انکم یوم القیامت تباسون بیا برا پورتا کولے شی راپورتا کول سمانا تاسو په بدنونو کې برو خوا چولې شي بیا بجوندی شي نو راپورتا وشه معلومه شو چې اوس کې په بدن کې روح نه و دینه مخ کې په بدن کې روح نه و یا روح په جنتونو کې او یا روح په کوزلان دیو ان کتاب الابرار لفیلین وما ادراک ما علیون کتاب الابرار روح ته نیکو خلقو دا په اعلی علیین کې دی او مسمن نپاسا روح ته کافر او د مشرک او د منافق فسجین دا په سجین کې او ومزم کې نه لاندې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدن کې نشته موجود بدن کې موجود نشته تعلق اشتا د روح د بدن سره خو غیر معلوم الکیفیت ته په دې باندې څه ټوس دلیل نشته د کیفیت نه دی معلومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلق اشتا دی ها صرف نشته دی ګورا چې ته وایې چې ګرځي را ګرځي دنیا ته راځي منډه درړې وایي دا شی نشته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی او ګورا ورته دلیل توحیدی اکلی افاقی سماوی اسمان تو گرسوم انکم بعد ذالک لمیتون ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق او انسانا یقینا مونږه پیدا کړی پاسه دستا سنا سبع طرائق او ولاره د ملائکو سبع طرائق او ولاره د ملائکو سبع طرائق او وتبقی چ اسمنو ندی وما كنا للخلق غافلين ان يومنگا د مخلوق نه غافلين نه خبره د خپل مخلوق نه خبره نیوم ګرا نه خبره نیوم دلیل جوی پیش کئ اسمان زما کیتا و ګرا وانزلنا من السماء ردی ګومرا وروم د برنه اوبا بقدرن پخپل اندازې سرا برنون الله پخپل اندازه وری اگر چې ما او تا تا پاتن لګیږي برنون زیات شي مو وای چې را برنون ډیر شو برنون ډیر شو نا نا الله رب العالمین پخپل اندازه برنون را وری کمې بشه نه کی سورہ ضرورت یې لای را وری چې ډیر شي تا په ذهن کې ډیر شو ها ضرورت شته خو ما او تا تا پاتن نشته اګورا فاسکناهو بیا او سو مونگا دا اوبا او سو ام دا اوبا ایسارکم دا اوبا فی الارض پزمکی کے زمکی کے دا اوبا ایسارکم کویانو پا شکل کے چنو پا شکل کے طلبونو ڈیمونو پا شکل کے و انا لا زہاب ام بیه یکینن مونگا پا بطللو دیدی اوبا بان لقا خاما خا قدیریو ما اگورا چی دا اوبا بلکل خاتمی کون و چی کون پدی بنی مقادر یو خزمکه کې و سوم کویانو کې چنو کې ډیمونو کې طلبونو کې خړو کې دین خلق فائدہ اخلي اوندرنګي فصلونه پڼا کوي فانشانا پزرغونکومونګه پیدا کومونګه زرغونکومونګه لکم تاسو لپاره به پدی او بو سرا جناتن بغنا بغنا زرغونکوم نخیلنا انا بین دنګورونا لکم فیها فوائد تاسو د پر پدی بغو نورې می وینډيري ویو مینا تاکلون او باج د دې میونه خړی تاسو ام بتنا شجرا تمخ کې باندې عطف ته ار زرغونا کوم رسرا اغاونا او نظرغونا کوم تخرج من تور سینا چې زرغونی رو وزی من تور سینا دغره خستانا دغره خستانا رکنا تم تو به دهنه چې زرغونوی دغه ونا به دهنه سراد تلو نام و سبعن للآکلین آدا تر کری ده پر ده خوڑون کیو آونه تشیونه ده خوونه ونه ده څه شي ونه خاونه خلق ورزنا تیل رو بسی زیتونی خوری مزیدار ترکری ورزنا جوړه کیا تیل سره خلق ټیکالا خوری و ان لکم فی الانام بل دلیل تا وګوره انسانا شرک مکوا دلیل توحیدی یا تا تیماد دلیل سبیکا دی و ان لکم فی الانام لعبرۃ یقینا تاسو پر پدی ڈنگرو کے لعبرۃ خمخا عبرتے ڈنگرو کے عبرتے وای نسقیکم درس کوم تاسو لرا کوم پتا سو بنی مما دا غشین فی بوتونیا چې په خېټو د دې ډنګرو کې رې اشودی دی ګران ولکم فیها منافع کثیرۃ تاسو د پر پر ډنګرو کې فیدی دی ډېرې و منها تاکلون او باز دې ډنګرو نه تاسو خړی غخه خړی و یرا غخه دې کړی ورزنه وکا خون کوي کنه کوي کئی کن والیہا اپ دی ڈنگرو بندے والل فلکی پا کشتیو بندے تخملون تاسو سوارا ولی شئی آگورا کشتیو بنے سوارے گئی آم درنگے پا ڈنگرو بنے سوار لکے ہوئے خان سورا خوند کئی شودینس کئی تاسو دا پر پا ڈنگرو کے عبرت تے خان کل عبرت تے آگورا سرنگ عبرت تے خوڑلی دی وخا سکلی دی اوبا یو طرف تا غشایان بل طرف تا وینے روان تینا تک سپین شودا آگورا سرنگ عبرت تے کرنے دی پیمانوی غوا دی وخو خوری آو با وز کی یو طرف تا غشاینو کی او بل طرف تا وینی دی او مانس کې تک سپین شو ده نور سره بدبوئی گاڑا ده او نور سره سروال ده وینو گاڑ ده دی که عبرت تے کنه ده پیمانوی ده اللہ پا وحدانیت بنده و تماغ شانتا لگیه ده پیر لکی نپریگه ده آده غیر اللہ لکی نپریگه ده لکی نیول ده اللہ در تا حدایتو که اللہ دلبارو نسا اللہ دلبارو دنگرو تا وگورا دی میخ تا وگورا چی ده کم نتشو دیز که سرنگی و عجیب شعر ہے تو را میخا تک کی سپین شود یو طرف تا غاٹ سوپا ہوگی خا او بوئی ورزن ہوگی اللہ سوپا ہوگا اللہ جی کپڑے خرابش او بل طرف تا چی خکولی شودیس کے ورزن پہ ایک مسئلے بند او بیا سوردی کے ور بند او کشتیو بند دریاب کے سورے گے او پوچے کے پدغو دی ڈانگرو بندے او خانو بندے سانگانو بنے خال سورلی کئی کہ نکی سمنور بنے اڑی ہائے ہائے سوچ و فکر نکے دلیل نقلی دا نوح علیہ السلام نا تفصیل برائے نفی دا شرک و تصرف نوح علیہ السلام دا مسئلہ کڑیو نا حنیم سوا کالا چھ گورا اللہ سر پا تصرفاتو کی سوک شریک نشتا خا تمامی دنیا نظام اللہ چلی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا قسم دی یقیناً لگلے امونگا نوح علیہ السلام الی قومی اخبر قوم تا قوم تے سیرو فقال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو آ قوم متزیو نشت تاسو دا پر بل الہ بل معبود الا تعقلون افلا تتقون اے عقل در کی نشت دے زان نبچ کے ویدے شرکنا نو قوم ارتا سویلو قوم جو ابونے واورا فقال الملأ الذین کفروا ویلو آغا ڈٹ خیٹیو آغو کسانو کفرو چی کفرانو من قومی ہی دا قوم دنو علیہ السلام والسلام نا الملاؤ ڈٹ خیٹی چمنا یعنی چاربا مالدار مشران ما حازا اول اترازو گورا خا تازکا نمنوم اے نوحا ما حازا ندیدا نوح الا بشرو مثلو قوم مگر انسان دے پشان تدستاسو نو دی خبر ہے سرنگی امانو دویم اتراس او دا زکا نشو من لیم جان تا مشری غوڑی مشری مشروٹے جڑی گی یوریدو غوڑی دا نوح آئیت فضل علیکم چے مشری اکڑی پتاسو باندے غورا والے حاصل کی پتاسو بانے والے شاء اللہ درہم اترازی ہو گورام کچرے اللہ خوخشی اعلان ظلم ملائکتن خما خائب رلی گلے وے یو ملائکا پیغمبر با ملائکا رلی گلے وے چلو رم اتراز دانوی مسئلے شروع کریے دی ما سمین بے حازا منگ ندے اور دلی پدی مسئلے سرا پدی بیان دے سرا فی آبائن الاولین پاغا مشرانو اولنیو کې مخ کې چا دا خبره نه کړی چار سال لا کوي مخلوق ته نشي کوي پینځم اعتراض وګورئ اینو و الا رجل ند دا مگر یو سړی دی بیهی جنتون چه پا دی بند لیوان توب دی دماغی خراب دی مزغی خراب بیهی جنتون چه پا دی بند پیریان رغلی دی دا پیریان ایده دا لیوان ایده دماغی خراب دی پیریان ایده دا پینزه ترزونه اربانیو دی مشرانو خپلو کشرانو طویلو فتربسو بیهی درنگ تیر کې په دی نوخ سره حتا حین تر یو زمانه پورې لګ انتظار کوي چې لیوانه شوی دماغ خراب تی مړ بشي خلاص بشي ور زنا ها ای ای پیغمبر پورې دا چټو کې کاولې نو علی السلام تویلو یا الله ما طرف نه بدلا واخلا زاجز بندم قال رب ویلو نو علی صلوات و سلام ربا انصرنی بما کذبون ما سره مدد وکا پاغه سره چې دیو د ما تکذیب کوي الله ما سره مدد وکا اګوره زه مغلوبیم رب انی مغلوب فانتصر او بیا دعا وکا رب لا تزر عل الارض من الكافرین دیارا یا الله په مختص مکه باندې کافر یو کور آباد پر ماګ دا وای الله تی تباہ و برباد نو ګورا دعا د نو علی السلام قبول شوا پیغمبر دې کنا دعا قبول شوا مظلوم دې دعا قبول شوا وحیو کچ کیشتي ما کو کی سمخ کې تر شوی دی فاوحینا الیه وحیو ک مونږ د نو علی السلام طرف تان اسنائل فلکا بعیوننا کیشتي جوړا کا بعیوننا پستر غزما سرا زد تسترگ غڑاوم کم آئی لیکو بشانی پا حضور زما سرا ز چال در تخیم خا و وحینا آو مطابق تا وحی زمان وحی کوم طریقہ دا کشتی و در تخیم زکا جی کشتی جوڑا والخدوم علیہ السلام تا نوزدہ فیضا جا امرنا کلچ راشی امر دا عذاب زمونگا وفارت تنورو وجوشیگی مختزمکی وجوشیگی تنور کے اوبراشی تاکور تنور کے اوبراشی اوبرا او خوٹی گی تنور کے نو گورا بیا چوکا فاصلو کا داخل کا فیا پی دی کشتی کی من کل زوجین ہر کسمونو اسنین ددونا ہر دو کسمونو نا ہر دو کسمونو دونا نر و مادا نر او خر و اہل کا داخل کا اہل خپل پدی کشتی کې الا من سبق ال القول مگر آسوک چه مخ کې شوی وی پا غبن قولا منهم د دیونا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا ما سره خطاب ما کوا په بارے د هغه چا کې چې غازل ایمان دی انهم ورکون یقینا دا بغر کولې شي دا بغر کی فیض استویتا کله چې برابر شویت انت تو مما کا اسو چې تاسو دی علل فلکی پکشتي باندې کشتي باندې برابر شوی کې نستی کشتي کې فقل او الحمدللہ آ تمام صفتونه د خدای توب سبیتی دی الله لپاره الذی الله هغه ذات نجانا چې خلاص والے را کوم لره من القوم الظالمین د قوم سلیمانو نه کله چې قوم تباشی کافر مرشی ظالم مرشی تباشی نو الحمدللہ وایا یو دانا چې صرف پروټې خوره خټاډا کې کې الحمدلله او بوڅه الحمدلله جنت جنت یاندا خیر شي الحمدلله نا کافر چې مرشي ظالم چې مرشي نوبیا به وای الحمدلله یا الله دې ظالم نخلاشم الحمدلله وقر رب انزلنی منزلن مبارکن ویا ای ربا مونږه نازل کې انزلنی نازل کما منزلن مبارکنا پاغا زید کوزی دلو کې مبارکن چاغا خیر ولا زی مبارک وی انزلنی کوس کما منزلن مبارکن په کوزی دلو د فایده او د خیر سره وانت خیر المنزلین آتا غرد کوزون کیو نه نو ګرا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه سوک پہ یو جائے کے اقامات کوی یا پہ یو مسجد و یو پہ مکان کے داخلے گی نو دا دعا دووئی خواہ رب انزلنی منزلن مبارکن وانت خیر المنزلین یا اللہ دا جائے ما دا پر برکتی کی چی کم جائے کے داخلے گم ان فی ذالکا یقیناً پدی کی سیدنو علیہ صلات و سلام کلا آیاتنا خمخا دلیل قدرتی وَإِن كُنَّا لَا مُبْتَلِينَا دا این چه ده دا مخففت مسکل نده او یکیناً مونگیوم لَمُبْتَلِين خَمَخَا امتحان کون کی سم انشان من بعد هم قرنن آخرین بیاما پیداو که پاست قومی نوحنا قرنن آخرین پیڑای بلا چه غادیانو فارسل نفیم رسولا اراولی گلو مونگا پدیو کے رسولا رسولا پیغمبرم پیگم سلیمان منوم باز ددیونا منوم ددیونا انعبداللہ ارسول ارتویلو انعبداللہ عبادتو کی داللہ نشت دی تاسد پر بل الاب المعبود افلا تتقون شرکا وقال الملع من قوم اللذین کفر وکذبوا لقاء الاخرہ چه ملاقات آخرتی نمانل واطرفنا هم سبب دمرز او مسکڑو منگ دیو لرا پا ملدری سرا پا جوند دنیا کی نو دیو چویرو ما حازا الا بشر مثلکم ندیدا مگر بشر دی انسان دی پا مثل استاسو یا کلو مما تا کلو نمینو خوری داغینا چتا سے خوراکوی داغینا اچکی داغینا چتا سے شرط خیا ولا ان آتا تم بشرا مثلکم کتا سو چری اومن لا خبرا داغا بشر چپ مثل دستا سو دے انکم از اللہ خاسرون یکینا تا سو بپدی وقت توانیانوی آیا عیدو کم اے دا وادا کی دا بشر دستا سو سرا انکم ازا میتوما کله یقینا تاسو کله چې مړ شئ و کنتم ترابن او شی خټه و ایزامن اډوکی نو دا وعده در سره کوي انکم مخرجون یقینا تاسو بیا رويستل شو د قبرونو نا بیا به ژوندې کیږئ او بیا به را پاڅئ وې دا خبره چې کوي هی هاتا هی هاتا دا اسم فعل دی په معنی ده البودا البودا ہے ہاتا ہے ہاتا او خلقو بعید دے بعید دے لرے دے لرے دے لما تو آدون آغا شے چی تسروادا کولیشی نشتا منا انہیا ندے دا الا حیاتو ند دنیا مگر جوندمو چی دنیاوی جوند نمو تو مڑکی گما و نحیاو بیا جوندی کی گما وما نحنو بمبعوثین انیو مونگا بمبعوثین دوباره پرتکړی شو یو نام مو باندې پرتکی ګم بیا دوه نموت و نحیا سمانا په دې عبارت کې تقدیم و تاخیر دی نحیا و نموت اول نحیا دی بیا نموت دی الا حیاتنا الدنیا نحیا و نموت مونگا ژوند کی ګما مور نا پیداوی گوما ونموتو بیا مڑی گوما بیا گورا پرتا کی دل نشتا دی خا پہنگم صلی اللہ یادا نحیا ونموتو یہا نحیا ونموتو یعنی نموتو بازونا ونحیا بازونا نموتو بازونا ونحیا بازونا بازی شوندی کی گوم بازی بمڑی گوم دا سلسلہ بجاری یا نموتو ممڑکی گم و نحیا بے حیات ابنائنا مو جوندی کی گم پا جوندوند بچیو سرا دا سلسلہ با چلی گی ہاں اللہ را جولونا دیون فتوہ والا گولا ندی دا سڑے افتارا اللہ را جولون ندی دا سڑے ندی دا سڑے اللہ را جولون مگر یو سڑے دے افتارا اللہ کذبا چې جوړ کړی دی په الله باندې درو و ما نحن لو بمؤمنین ان یمنگا در پر بمؤمنین ایمان راوډون کی ای باور کون کی نو دی پیغمبر څو یلو هود علی السلام صلی الله علیه وسلم قال رب انصرنی بما کذبون اور با مدد وک ما سرا بما کذبون په سبب د دروغ د دیو سرا په سبب د تکذیب د دیو سرا چا همیشه د پر د ما تکذیب کوي بما کذبون په سبب دا غ سره چې تکذیب کوي د ما قال عما قليل لا يصبحن نادمين قال الله فرمایلو عما قليل دما زائد ده عن قليل بعد زمان قليل جدا يدا ما تاكيد ده عما بعد زمان قليل جدا پاست زمانه لگے ڈیرے لگنا لیصبحن نادمین خما خواب او گرزی گی دیو نادمین اخ پیمانا خپا کے گا ما لگے زمانے ناباد با دیو اخ پیمان شیخا آگورا آغا زمانہ راغ لاخا فاخذتهم الصیحتو پسو نستلو دیو لرا چیغے بالحق پر اشتیا سرا چدر وہ غور کنو فجعلناهم غصاء ومگر زور زاره زاره زاره زاری شگورا فبودن للقوم الظالمین حلاکت دید پرد قوم ظلمانو سم انشان من بعدهم بیمونگا پیداو کو پاست دیونا قاکرونن آخرین پیڑی نور مخلوقات نورا ما تسبق من امت اجلها نمخ کی گی من امت دیو امت نا جلها نتا دے وما یستاخرون انورست کی دا غینا خپل نٹے بندے بور تمار گرازی بل دلیل نقلی پیش کئی خا سم ارسلنا رسولنا تترا بیا مونگر ولی گل پہ عمران تترا پے در پے دا تترا پاسل کې وترا دے واپتے سره بدل شوی دے تترا بیا مور ولی گلو رسولنا پہ عمران تترا پے در پے اڑان دے بلب سے متصل متصل کل ما جا امتن امتن رسولا ہر کلب چرابغ ل یو متا یو قام تر رسول ہا رسول دی کذبو ہو نسبت درو بکول نسبت درو غے بکول خان نو گورا کل چی نسبت دروغ کو نانجامی تشه آن فا ادبانا بازا هم باز آور پا سیمو کو زن ددیونا بازنا زن لرا فی الحلاکی پا حلاکت کے و جالناهم احادیثا و مگر زولو احادیثا کسی دا عبرت تاریخی کسی فبودن لقوم لا یؤمنونا تب ہی دے دا چے قوم دا پر چی دیو ایمان روڑی آگورا دادا اغو خلقو انجامو چی کمو خلقو حق نمانالا دا لا وحدنیتی نمانالا دا انجام یو گورا خا لوی لوی پیڑی لوی لوی قومنا لا حلق کری دی نو تاسو خودم را تکتور نیے دلیل نکلی تفصیلی دا موسیٰ علیہ السلام نا ادا حارون علیہ السلام نا سم ارسلنا موسیٰ بیا مراولی گل دی پیغمبرانو نا بات کے مراولی گل ارسلنا موسیٰ راولی گل مونگا موسیٰ علیہ السلام اورور دی اخاہو حارون حارون علیہ السلام بے آیاتنا پدلیلو دا قدرت زمونگ سرا و سلطان مبین آپ آغا دلیل خکارا سرا چی موجزاوا الی فرعون فرعون تا مراولی گل و ملائی آغا ڈلے او قام دا فرعون تا و گورا کلی چی دعوت اور توکنو فستکبرو آن توحید لئیو کا دا توحید دالانا دالا وحدانیت نیچو کا لئیو کا وکانو قوما عالینا اودیو یقام عالینا عالین سمانا ظالمینا دا اوچت خلق کوئی ظالمانو یا عالینا علا بنی اسرائیل اوچت اوپ بنی اسرائیل وننے نو کلا چی موسیٰ علیہ السلام ورطا مسئلہ بیان کا حرون علیہ السلام ورطا مرگرے دے فقالو په جواب کې دی غټانو څویلو په جواب کې انو منو له بشرین مثلنا ایا مونږ ایمان راوړوند پر دا غدو انسانانو چا په مثل زمونږ دی وقومهم لنا عابدون او قام د دې دواړو مونږ د پر عابدون تابعدار دی د دیو قام د مخادمان دی تابعدار دی مور باندې ټول عمر اجره صفا کړی دی ټول عمر باندې خدمتونه کړی دی نو اوس کې د دیو دغه مشرانو خبره ومنو یاره نیشو منلای مړه نیشو منلای ښه پوهېږم سلی ونه نیشو منلای دا د تکبر نشانی دی وګوره فکذبوهما نسبت دروغ دیو دی دواړو لره موسی علی السلام هارون علی السلام لره فکانو من المهلکین انجامی چشه فننجامی چشه فکانو پسو دا فراونیان من المهلکین دا حلکڑی شویونا لارو تبا و برباد شو نیستو نبود شو خان دو تر قیامتا پوری چی دین خلاف سو کئی علی بطبا کئی سا محلت اللہ ور کئی دا سوپر پاور تا کتنو تا اللہ محلت ور کرده سبرو کلاونده خان یو جتکا خیوار کا دی کرونا ویرس مرس گبروی کو کنا دا ممولی جتکا وا خان نور جتکی را روانی دی وقت کفرو تو باو بسو الله وحدانیت منو کفارو الله وحدانیت منو الله ته رجوع کې الله تاسو پیدا کړیو تاسو خالق او مالک او رازق ته تاسو ته بدنونه در کړی دیوا کافر او مشرکین او الله منو کنوی نو بیا وو د مخ کې تاریخ وګورو ها اوس دا نوې تاریخ وګورو چې دا څه میاشتو نه شروع دی ولقد اتینا موسی الکتابا آکا سم دے ورکڑے مونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات لعلهم یهتدون دیدو پر چرا خلق پا سامی لاری شی زکا کتاب دیدو پر اللہ نازلی چی خلق پا سامی لاری شی آ قرآن حدل ناس تے خوا حدل ناس قرآن ہدایت تے خلق دا پرا کل چی قرآن واوری نو اللہ با دا خلق پا سیدہ لاری ونی روان کی خوکا قرآن تا غوگو نسی وجعلنا ابنا مریمان پینزم دلیل نقلی دی بی بی مریمینا بی بی مریم دانے کا خزوا اللہ تاجزوا موری نے کا خزوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آو زین ایک سڑے او پیغمبر نو دیو نہ مدد نہ ماغڑو دیو اللہ تا محتاج ہاں وجعلنا ابن مریم اللہ فرمائی چھ گرزا ولی مونگا زید بی بی مریم چی عیسی علیہ السلام دی و امه امور دے چھ خانا بی بی وا بی بی خانا وا آیتن یو نشانا نشانا خا پا وحدانیت اللہ بندے و آوائینا ہما انا ابن مریم زوید مریم و امہ مورد دی چگا بی بی مریم آوا خا بی بی مریم آوا آیتن نشانا و آوائینا ہما آجیمو ارکڑو دی دوارو لرا الہ رب وطن آغا چربیز مکتا اوچا تیز مکتا ذات قرار و معین چه غاسا حبد قرار والی و رغرزیدان و معین او دا چنو والا اوچا تیز مکتا و خوگر خویدانا مضبوط از مکتا خویدانا شنا شن شگلن از مکتا نو خوا خویدام نا مضبوطا و اڅر باس مکه او چت از مکه وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دانیانو مرزاین هم پر ابو یې کې ها په سیل کوټ کې عرب وایو زید اغاز ته عرب وایي لري ها پاغه کې وې دا عرب وا دی ها قران کې چې عرب وا ذکر دی ا دا عرب وا دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پاغه دې کې خپل جنتونه د زخونه جوړ کړي وو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ا نو پیغمبر ایمان له او چې غاسو کو مرزا غلام احمد قادیانی وخا جوٹا پیغمبر دروزون کے پیغمبر خا آخری پیغمبر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبری پدی خاتمہ دے دن اورست چاد پیغمبری دعویٰ کری دے جوٹا پیغمبر دے دروزان پیغمبر دے اللہ دمر ذلیل کے چھ پلیٹرین کے بھی امر شخا اللہ دا خپل پیغمبر دمر بھی عزتی نہ کہی خا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شوی کپی نشوی ناقوم یو عرب وا جوڑا کریے و خو یو ګره قران کې رب واځي کړ دې دا دا د سیل کوټ ولا ربوا نه دی مړه دا بل ربوا بل ځای و ها په ګو سلام خاجي یا ایو الرسول دلیل نقلی اجمالی یا ایو الرسول او پیغمبرانو کلو خوری من الطیبات د مزیدارو شیئنا و عملو صالحا عملونا کئی نیکا خکرونا کوئی انی بما تعملون علیم یقینن زپاغو کرونا من جتا سے کوئی علیم پوئیم خان کون کرونا چی کوئی پاغ پوئیم و ان هذه امتكم امه واحده په یک مثال یې ونه و ان هذه امتكم امه واحده و ان هذه یقینا د دین د انبیاو امتكم دین د استاس د امه واحده یو دین دې ها چغا توحید دې ها په یک مثال یې ونه وانا ربکم عزد استاسو ربیما فتقونی ویر گئی زمانا ما نوڑر گئی خواه اگورا سورا وضاحت سرا خبره کئی نو بیان چه سکن برابری گیا چه غلطی بکئی فتقطعو امرهم متعلق تید تمام دلیلو اکلیاو نکلیاو سرا سوال پیداو شو چه گورا دا دین دا انبیاو ٹولو یو دین دی چه غا توحید دی خواه یرا پدی کې به چا مې اختلاف نه وکړه ځکه چې ټولو پیغمبرانو دین دې پکار ان ټولو خلکو به عمل کړي وای نه نه زیدی عین دې خلکو اختلاف کړي دی ها پیغمبرانو دین کې اختلاف کړي دی فتقطعوا امرهم اټکړې ټکړې کډیو امرهم دین خپل امر نه مراد دین دی ها من احدث فی امرنا پیغمبر وای چا ما په دین کې نوې شعر وبستغه نو امر نہ مراد دین بینہما پمیس خپل کې ټوکړه کاټ ک دیو دین خپل بینہم پمیس خپل کې زبرن ټوکړه ټوکړه کاټی ک دین خپل مانس کې زبرن ټوکړه ټوکړه ها دا جماعت شیطانی دی کلو حزبن بما لدیہم فریونا اری وډلا آغا علم سره پاغا دین سره چې دیو سره د فریحون خوشحال دی ها يهود په خپل دین نه سره په خپل دین نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي يهودو کې یو او یا ډلې وي ها نه سره او کې دوی او یا ډلې وي ما اومد کې بدره او یا فرقه جوړيږي ها كلهم في النار الا ملته واحده ټول به په اور د جهنم کې صرف یو فرقه وي ها صحابہ او تاسو کې رسول الله من هم د سوق تي رسول الله چې په حق وي ها نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایلو ما انا عليه واصحابي کومه طریقې باندې چې زروان یې زمما صحابه روان دي نو په دغه طریقې چې سوق زی د جنتی وي ها په یګم صلی الله علیه آر یو سړی خپل ګروپ جوړ کړی لنکه جمعه لنکه جمعه په یګم صلی الله علیه الله فرمایي فزرهم پرېګ دوا دیولرا فی غمرته ما په جهالت خپل کې گمراهی خپل کې حتا حین تر یو زمانه پورې لګ مهلت ورکا ما کا چې وګرځيږي وکړو ا کوزاول اس کول تی تول پس کولو کی ایحسبونا الله فرمایي اے دیو ګمان کوي ان ما نمدهم به مال و بنینا یقیناً آغا چه مونگا زیتی کوم دیولارا وخ پا وخ بنده می مال و بنینا دا مال و دا بچیونا دیو گمان کوی نو سارے اولا هم فی الخیرات چه مونگا دیو تا جلتی کوم پا خیراتو که پا خو کرونو که دیو دا گمان کوی چه مونگا جلتی کوم دیو دا پرا پا نیکیو که یعنی دا مال دا اولاد بچی وقت پا وقت دیریگی دیو دا گمان کئی چی مو دیو تا خیر کی جلتی کو یعنی خیر زیادت ورگو نا نا بل لا یشعورون بلکہ اللہ فرمائی دیو نپویگی دا دیو دا پرا خیر والا ذریعہ ندے چی وقت پا وقت ملون زیتیگی او وقت پا وقت بچی پرټی زیاتیږي ها، بلکې دا دیو ته یو مهلت یو وخت پورې ها، بیا بغن آباد نیول شي او دیو تبنه بچی फायदा ورکي انا بمال دولت फायदा ورکي. اے آدھے عمر دفیع عذاب، شرک مکوی، ظلم مکوی، احسان کوی، عذاب در بر نرزی. ان الذین هم من خشیت ربیهم مشفقون، یقیناً آغا کسان چی دیو دویرے درب خلنا مشفقون، آیریگی مشفقون ڈریگی، دویرے دربنا ڈریگی خواہ، انہیں ظلم نکی خواہ، مشفقون ڈریگی خواہ. د واجه د ویرې درب نه مینا کون کی دی د اغه سرا، یو معنی ادا دی من خشیت ربیم، د ویرې د واجه د ویرې درب خلنا مشفقون، الله سره مینې کون کی دی، الله سره مینې کون کی دی، یا مشفقون ډری دن کی دی دیو ها. والذین هم بیاات ربیم یومنون، اغا کسان دی چې پای اتونو در رب خپل باندې یومنون، یقین کوي، دا صفاتونه دی ها د مؤمنانو. والذین هم بربهم لا یشرکون، دا هغه کسان دی چې پر رب باندې لا یشرکون، شرک نه کوي، شرک نه کوي ها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم، والذین یؤتون ما آتوا، اغا کسان دی چې ور کړی شوی دی اغا چې آتاو دیو، یو تاو نور کولی بشی ما آتاو، آغا چه دیو کڑی دی داغو اجر بور کولی شی، آغا عملون چه دیو کڑی دی. پیگم سلی وقت بی بی عائشه رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دی پا برے کے ما دی آیات پا برے کے تپوس ماوک، چه یو تاو نما آتاو دی چمت لاو دے. نو نبی علیہ السلام او فرمایلو، نبی علیہ السلام او فرمایلو، هم الذین یشربون الخمر. ما تاسو کو اهم الذین یا رسول الله، اے دا هغه کسان دي چې شراب یې کلی وی، هغه لډکه کړي وی، دا هغه کسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو، یا ابنۃ صدیق، او لوری د صدیقہ، ادا ابو بکر لوری دا آکسان ندی، لکن لکنهم الذین، لیکن دا کسان دی سومون و یصلون و یصدقون، دا کسان دی چی مونس کئی روجی ستی، و یصدقون او صدقی و خیرت نکوی، و هم یخافون آدیو داریگی الله یتقبل منهم، چې دیو نه به قبول نه کړی شي، دینم ډریږي، الله رضا د پرا دا ټول کارونه کوي، خو بیا ډریږي چې قبول به نه کړی شي. دا جماعت ربانی دی، اکل حزب بما لديهم فرحون، دا جماعت شیطانی و. وقلوبهم وجلتون، ازرونه د دیو وجلتون رپیږي ها، د ویرې د الله نه، انهم الی ربهم راجعون، یقیناً دیو با رب خپل ته راجعون، واپس کولی شي ها. اولئک یسارعون فی الخیرات، دا هغه کسان دی چې دیو زر رسی نیکیو تا، دا کوشش د دیو نه، اولئک دا کسان یسارعون فی الخیرات، آ کوششتونه کوي، آ فی الخیرات پاغا کرونه د نیکیو کې، یو بل نه مخکې کیږي. وهم لها سابقون، آدیو دینی کیو دا پر سابقون، منڈو هن کی مخکی گی دون کی. ولا یکلف نفسا الا وسعها، ا تکلیف نشی ور کولے یو نفس تا مگر موافق تا واسطہ دے، سمرے واسطہ رسی گی خواہ، آر یو انسان خپل واسط پر نستے دے. ولا دین کتابن، امونگ سر کتاب دے، کتاب الامال دے، ینتقو بالحق، چه دا بخبری کئی پا حق سرا، وهم لا یظلمون، احال دا دے چه دیو سر بزیت نشکو لین، ینتقو یا دلو دلالت پا کئی پا حق بندے، خبری و کئی پا حق بندے، علیب گویا کی خوا، علیب گویا کی. بل قلوبهم فی غمرتن، بلکې زړونه د مشرکینو فی غمرتن په غفلت کې وجالت کې من هاذا د دې کتابنا من هاذل کتاب د دې عملنامه نه دیو دا خیال نه و چې دا چې عملنامه به مونږ ته پیش کیږي ولهم اعمال من دون ذالکا دی مشرکینو د پر اعمال دی گندا گندا اعمال دی من دون ذالکا ما سوا د دی شرک نه هم لها عاملون چې دیو دی د پر عمل کوي حتی اذا اخذنا مترفیما تر دی پورې چې کلا ونسو مونږ مترفیما مالدار خلق ته دیو نه بلا عذاب په عذاب سره اذا هم یجعرون اچانک په دیو چیغې وایي اچیغې به وباسي اچونکیږي به چونکیږي به چیغې به وباسي لا تجعرو الیوما یقال لهم غیبی آواز به وکړی شي وبویلی شي دیو لا تجعرو الیوما چیغې مه وباسي نن ورځ مه چونکیږي نن ورځ انکم منا یقینا تاسو تاسو لرب زمون طرفنا انکم یقینا تاسو د پرب منا زمون طرفنا لا تنصرون مدد نشی کولای نن به تاسو سره مدد نشی کولای ما چونکیگا ما جاڑا پریاد ما کواخا پیگم سلیون قد کانت آیاتی تتلا لیکم یقینا آیتون زمان ارتلو آیتون زما لستل شو پتا سو بنده د ماد دلیل د قدرت والا آیتون د قرآن والا آیتون لستل شو پتا سو بنده فکنتم علا آقابکم وی تاسو پا پندخ پلو بنده تنکی سونا وپس کی دون کی پندو بنده وپس کی دائی پیگم سلیم مستقبیرین بیهی تاسو تکبر کون کیو بیهی پدی پیغمبر باندې یا پدی قران باندې سامیرن او سامیرن تاسو کی ساګو غنل چې دا چی کیسه کہانی ته رہی دا د نو علی السلام کی ساده دا آدم دیو د وحود دیو د ابراهیم دی سامیرن کی ساګو تکبیرینا تاسو جنو نہ لوی غنلو تکبرن کول پدی قران او پدی پیغمبر باندې سامیرن په حال د کیدلو د تاسو کې چې تاسو کې ساګو غنل چې دا چې کیسه کہانی ته رہی ها کې خبرې نشته کیسه کہانی ته رہی تهجرون تاسو به پر خودل یعنی تهجرون سامیرن تاسو به پر خودل په حال د کیدلو د تاسو کې چې تاسو به کی ساګو غنل چې دا چې کیسه کہانی کې مړه دا لګیارې و دا زړې کیسه شروع کړي قرآن به نه کله د آدم کیسه شروع کی کله د ابراهیم کیسه دا خاصی کیسه دي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم افلم یدبر القول رفض موانعو اے دیو سوچ نه کوي القول په قرآن کې ام جاءهم ما لم یاته یا راغله دیو لره هغه شی چې نه راغله مشران د اولن یوتا دا چې نو شی خدا نه دی کنه چې د دیو مشرانو ته نوی راغلی مخکې مشرانو ته هم راغلی وو املهم ام لم یعرفوا رسولهما بلکې نه پیژنې دیو پیغمبر خپل اے نه پیژنې دیو پیغمبر خپل فهم له منکرون پس دیو دی پیغمبر لره منکرون نشنا ګڼون کړي دا دیو نه پیژنې دا خو سړیه تقریبا څلوېخ کاله په دیو کې تیر کو ګډې وزې اور سره سره ولې دي کوڅو کې اور سره ګرځېدلې دا دیو نه پیژنې مشهور سړی دی یقولو ام یقولونا بلکه وای دیو بلکه وای دیو په باره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې به جنتون چې په دې پیغمبر باندې جنتون لیوان توب دے آی های دا یو پیغمبر باندې نه ډیرو پیغمبرانو باندې فتوا لګوري اخیری پیغمبر باندې فتوا لګول یقولونا وای دیو ام یقولونا بلکه وای دیو بیهی پا دی محمد رسول اللہ بنی جنتون لیوانتوب دے دماغی خراب تی مزغی خراب تی جنتون پیریان دی اور بندے علاجی وکو طبیب بر تراوالو چی دینا دا پیریان لی ری کی بل جاءهم بالحق اللہ فرمائی نا نا غلطی ما کو لیوانتوب نشتا دے پیریان نشتا بل جاءهم بالحق بلکی دی سڑی دی پیغمبر رتلل کڑی دی دیو تا پا حق سرا خو اکثر زیات حق د پره بد ګڼون کې دی ها نو ګوره دنیا کې زیات حال حق زیات کسان حق نه مانی ها ویرا شي جی په جمهوریت فیصله وکړو په ډیرو به فیصله وکړو نو تور ته یې یاره په ډیرو فیصله نه کوه ځکه الله فرمای وا اکثرهم للحق کارهون زیات حق ته پره بد ګڼي ها نو چې زیات حق ته پره بد ګڼي حق ډیرو خلکو باندې ښه نه لګیږي نو چې نه لګیږي تا سره زه په ډیرو والې فیصله وکړم تا سره په ډیرو والې فیصله وکړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به ویلو کنه چې راشه په ډیرو فیصله وکړم اٹھونه به واچو ها چا طرف ته وړ ډیر شه آب په حاکی نه نه نه الله ورته فرمایلو وا ان تو تیا اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل اللہ کچره تا په زیاتو فیصله وکا نو ګره د حق لارې نه بد واړی ولی وا اکثرهم للحق کارهون زیات حق ته پر بد ګنون کی دی یره پیمان وی چدا قران ترجمه پډیرو خلکو خالګیږي او کبا دلګیږي پیګو زلیو نو ډیرو یارانو باندې وکی دی شی بدلګیږي لګونه خلکو باندې بخالګی څوک پوهی چې مړه خوبونه نه وبستون دا څرنګه ملا دی او خوبونه نه وبستون خلک روژه کې خوبونه کوي او دا لګیا دی پوهیږي اڅوک پوهی چرا غوګونو باندې باد لګیږي دا आवाज باد لګیږي څوک پڅوي څوک پڅوي نو قران ویلی دی مفدی یقین دی او اکثر هم للحق کارهون خو ګوره دا یاد سدا الله فرمایي ولو اتبع الحق کچره تبیشی دا قران دا وحی احواهم دا خویشاتو ددیو کچره تبیشوی دا حق چې قران دی دا وحی دی دا خویشاتو ددی خلکو چې ترنګ خلکو خویشوی ما شانتا دا قران ما شانتا دا نبی نو فسادات السماواتو خراب شوی بو لفسادات السماوات خامخا خراب شوی بو اسمنونا والارض زمکه ومن فيهن هغه څوک چې په دې زمکه د اسمنونو کې و ها نو اسمنونو زمکو نظام به درهم برهم وې او دا څوک چې اوسې ده به درهم برهم وې بل اتیناهم بذکرهما بلکې رتلل کړي مونږ دی ولر به ذکرهم پنسيات دیو سره پنسيات دیو سره دا کتاب د دیو نصيحت دی دیو د پر فائدہ دی فَهُمَن ذِكْرِهِ مُورِزُونَ پس دیو د شهرت خپلنا د ذکر خپلنا مورزونه اراس کوونکی دی مورزونه اراس کوونکی دی په یوه مثال باندې نو ګوره چې اراس کای مخاړی نو بیا وڅکه ها په یوه مثال باندې ام تسالوهم خرجن اے تا غواڑی دا دیونا پا دی دعوات بانے خرجن سا چاندہ سا پیسے سا مزدوری نا نو فخراج و ربکا خیرون چاندہ و مزدوری دا رب دستا ڈیرا غورا دے و هو خیر الرازقین دا خر ازک ورکا ان کے دے اللہ اجر چکم دے دا با اللہ در کی دا غورا دے او کار ازک ما ملا تاوی چرا دا تنخوا و نخلم آم درنگی دا اجرت او مزدوری و نخلم بیا به ما ته رزق کنځنه ملويږي قران بیانوم رزق کو کنځنه ملويږي نو ګوره اے وا هو خیر الرازقین دا غره در رزق ورکوونکی نه دی ها تعالی دین بیانوا الله بر رزق در کوي الله خاص خزانی دی خزانو کمی نشتا ها و انک لتدوم الى صراط مستقیم یقینا تخمخا رب علی دیولر الى صراط مستقیم لار نیغه طرف تا و ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا کسان چې یقین نه کوي په اخرت باندې عن صراط لناقبون د لار نیغه نه لناقبون وختون کی دی وختون کی ولو رحمناهم كثر رحمكم موږ په دیو باندې وکشفنا ما به من زور لری کوم د دیونه هغه چې په دیو باندې تکلیف ته لالجو فی تو یعنی خمخاور نه نوزی زیاتی کوي دیو په سر کې شیخ پلی کیاماونه بے عقل حیران ولقد اخذناهم بالعذاب یقینا یو لري موږ دیو په عذاب سره فمستکانو نو دیو عجزیو نکړه ومستقانو دیو کمزوری نشو عجزیو نکا لی ربیم رب پلتا وما یتزرعون ندیو زریو کالاتا حتی اذا فتحنا علیهم بابن کله چې کلاو کومګه په دیو باندې دروازه ز عذابن چا صاحب د عذاب او شدیدنا چې سخت عذاب اذا هم فی ای مبلسونا اچانک دیو په دی کې مبلسونا نو امیدو د الله رحمتنا یا نو امیدو د خپل معبودانو نا ها نو امیدو د الله رحمتنا یا د خپل معبودانو نا په یګ مثال باندې خاجی دول ایوه بجه پره تفریح وکو کنه که خیری بیا بلاغون در صورت خاتم کو خواه